treacherous road. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych nasz sygnał rozpoznawczy o tej porze w Trójce. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Ten sygnał rozpoznawczy to oczywiście zespół Mysłowic i płyta Z rozmyślań przy śniadaniu. Płyta, która ma 23 lata. Rok 1997. No a za moment album, który znamy już bardzo dobrze, od jesieni ubiegłego roku. Płyta, na której mogą znaleźć Państwo, z czego się bardzo cieszę, nasz trójkowy znak jakości. Pretekst, aby wrócić do tej płyty, jest taki, że jest nowy singiel. No, tak się teraz mówi trochę oględnie. Piosenka z płyty w promocji radiowej, niech będzie. Singiel promujący płytę Muńka, Syn Miasta. A ta piosenka nosi tytuł Bo Życie Jest. Thank you. o piękny mój dniu. Dzięki, że powitałeś mnie. Jak pięknie, że mogę w kolorach twoich widzieć cię. Bo słodkie jest światło, szczęściarzem ten, kto patrzy w słońce. A kto uderza w twardy kamień, porani się nim w końcu. Oj, biada ci, lądzie, gdy twoim władcą głupiec jest. Więc nie oglądaj się na wiatr, bo nie posiejesz jutro też. A miłość to nie jest uczuciowy roller coaster. Miłość to dawanie, dawanie siebie w swej prawdzie. Wraca do ziemi, tej, z której wyszedł był. Duch wraca do ojca, jak pogubiony młodszy syn. I choć wszystko marnością, nad marnościami jest. Prawdziwe jest prawdziwe, prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Muniek Staszczyk, bo życie jest. To słowa Muńka na podstawie księgi Koheleta, no i na gitarze także kompozytor tego utworu. Znaczy na gitarze? Tak, na gitarze też gra tutaj. Wojciech Waglewski gra na gitarze i to on jest autorem muzyki do utworu Bo życie jest. Znów przeglądam okładkę tej płyty z tymi zdjęciami. No Muniek i jego ulubiony zwierzak też tutaj. Pies na tej okładce. Dziękuję wszystkim, którzy doprowadzili do powstania tego albumu i pracowali ze mną przy nim. Serdecznie dzięki. Muniek Staszczyk, jesień 2019. No właśnie, bo to przecież jeszcze płyta z roku ubiegłego. Potem wszystko miało być inaczej. Przecież miały być koncerty i no i właśnie, tak to wszystko jest w tym 2020 roku. Na szczęście możemy wrócić do muzyki zapisanej na płycie kompaktowej. Tym bardziej, że ja pamiętam nasze spotkania, kiedy ten album się ukazał i dość często gościła ta muzyka w naszych trójkowych spotkaniach nocnych. No sprawdźmy, jak nam zabrzmi po kilku miesiącach. No tak, ładnych kilku miesiącach przerwy. Choćby taka piosenka. Okolicy jest zbyt uroczyście, jaskółki kreślą nad wodami freski. W dzbanie jeziora drzemie chłód niebieski i usta mówią to, co widzą oczy. światło szeleści, zmawiają się liście. Na baśń co lasem jak niedźwiedź się toczy. Gdzie jest ta miłość chodząca bezkarnie? W ubiorze błazna, ptaka i anioła. Ona spod ziemi niebieskie latarnie, tańczącą stopą pod sad nasz przywoła. Ludzie wieczorem, siedząc pod jabłonią, będą się modlić i zabijać o nią. Im się sprzedaje święcone obrazki i wodą burzę ucisza się w nich. Grają organy i z twarzy im maski zrywa idący poprzez popiół mich. A wtedy widać, że święci oni smucą się w cieniu tej samej jabłoni. A do tych ludzi starczy zejść z pagórka, zaklaskać dłonie i wyciągnąć z mroku skrzypce, gdzie śpiewka stroszy siwe piórka, a staną w tańcu choćby na obłoku. Przyszło im krzesać oberka, z piekła wezmą tancerkę, jeśli ich urzekła. I tak tu będzie, jak bywa po burzy, kiedy wystarczy trącić ręką gałąź, aby czuć jeszcze fosfor błyskawicy. Tego obrazu flet już nie powtórzy. Przed nami stoi miska soczewicy i w ciemność psalmu pochyla się ciało. Bo się ci ludzie urodzili w tańcu i tylko czasem poprzez skrzydła brzemic idą się modlić do gwiazd na różańcu albo oparci plecami o sad. Szukają w sobie z kocią trwogą źrenic, ziemi przez którą biegnie miły ślad. Wtedy się nagle mój kraj komuś przyśni, z chłopcem pod lasem i z koniem u studni. Spłoszona gałąź ucieknie od liści i ptak zawoła przez sen leśne echo. Wieczorna zorza odchodząc za dni i nocne gniazdo uwieje pod strzechą. Pogasły lampy, tylko noc majowa uczy się pieśni miłosnych na flecie. Urywa słucha i znowu od nowa flet nawołuje z drzemiących osiczyn. Rzekę, o której tylko tyle wiecie, że jest zieleni i mówi o niczym. ja. Moje nałogi zeszły do podziemia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Oddaj mi rymy teraz, miejski poeto, nowe jak głos Jeszuły z Nazaretu. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem włosimy na łośnicy. O mamo powiedz, o mamo rzeknij mi, o mamo teraz, o mamo rzeknij mi, o mamo powiedz, o mamo, gdzie teraz jestem, gdzie jestem teraz. Jest końcówka lutego, miasto wygląda ohydnie. Jestem trzeźwo od 2 miesięcy, jadę samochodem przez centrum. Tęsknota, wielka tęsknota, za tą rozjebką, za tym chaosem, za czymś trywialnie marnym, za destrukcją, depresją, jak zwał, tak zwał, za błazeństwem, ekshibicjonizmem, estradowym porno, beznadziejnym kotłowaniem się we własnym sosie, za golemem rock'n'rolla i za całą tą głupotą i udawaną niepustką, nuda. Widzenia, pulsuje ziemia, tupek to zmora tego pokolenia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Nie ufam sobie jak złej burej suce, a polityka zawsze przeszkadza w sztuce. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem włożył mej na łośnicy. Naprawdę? Daj spokój, bez sensu. Społeczeństwu, że mu właśnie nie służę. Ja służę tak społeczeństwu, że rutynę burzę mu tu. Ja służę tak społeczeństwu, że mu wcale nie służę. Ja służę tak społeczeństwu, że nie muszę, kiedy muszę, o tak. Właśnie o tak, tak. Właśnie o tak. Właśnie o tak, tak. Właśnie o tak. Właśnie o tak, tak. Właśnie o tak. Właśnie o tak, tak. Muniek Staszczyk, trzykrotnie z płyty Senny Miasta. Najpierw piosenka, która ma 48 lat, bo to utwór pochodzący z płyty Droga za Widnokres, 1972 rok. Muzyka Marek Grechuta, słowa Tadeusz Nowak, krajobraz z Wilgą i ludzie. Potem ta piosenka nie jest dla ciebie, muzyka Jurek Zagórski, słowa Muniek Staszczyk i Edith Piaf, artyści muszą, słowa Muniek Staszczyk, muzyka Janek Pęczak. I to znowu mamy pretekst tutaj w tym miejscu. Pretekst, aby wrócić do pierwszej solowej płyty Janka Pęczaka, wydanej na początku. No może właściwie to nie na początku. W każdym razie jeszcze chyba w tym świecie, o ile mnie pamięć nie myli, chyba jeszcze w tym świecie przed pandemią, przed covidowym Janek wydał płytę. Pamiętam, umawialiśmy się na rozmowę chyba na 17 marca w Trójce, no ale to już wtedy nie było realne. Janek był gościem, zdalnym gościem jednej z tych audycji mało obiektywnie nadawanych w reżimie domowo-sanitarnym. Pamiętają Państwo takie nasze spotkania z piątku na sobotę, mam nadzieję. Janek Pęczak i trzy utwory z płyty zatytułowanej Jestem. Dlaczego tak trudno śpiewać w języku, który znam? Dlaczego większość z tego, co słyszę, to potworny chłam? Dlaczego mainstream promuje braku duszy blichtr? Dlaczego setki piosenek nie mówią dziś nic? Dlaczego tak wielu łyka muzę, do której fajnie dupie się? Dlaczego dla tak wielu nieistotna jest jej treść? Dlaczego znowu widzę lalkę, która perli górne chce? Dlaczego tych, którzy niosą prawdę, nie promuje dzisiaj? Prawda ciągle tu jest. Czy słyszysz jej szept? Prawda ciągle tu jest. Czy słyszysz jej szept? Chcę słyszeć serce muzy, chcę słyszeć duszy głos. Nie zapomniałem Lennona i Marleya i pamiętam punk rock. Jak długo jeszcze radio, TV mogą wciskać ten sam hit? Wylaszone dziewczynki i chłopców nie mających do powiedzenia nic. Stęskniłem się za prawdą i za szczerością słów. Perfekcją szkolną brzyga, chcę słyszeć gardła brud. chcę słyszeć tych, co czują każdy wydobyty dźwięk. Chcę poczuć w muzie prawdę, która porusza mnie. Prawda ciągle tu jest. Czy słyszysz jej szept? Prawda ciągle ma moc. Usłysz jej głos. to sztuka jest, by tworzyć próżność sławy. I nie po to, by się bloskiem stać i innych lekceważyć. Nie po to jest muzyka, by na piedestał siebie wstawić. I nie po to, by wielkości manią się udławić. Nie po to twórczość jest, by żyć biznesplanem. I nie po to stwórcza moc, by chore ego było panem. Nie po to jest poezja, by tylko jeden mógł to robić. I nie po to, by ktokolwiek zabraniał innym tworzyć. Nie po to jest muzyka, by serca zamykać. Lecz po to, by miłości i wolności poczuć zew. Nie po to sztuka jest, by działać jak fabryka. Lecz po to, by oczyszczać z emocji ciężki krew. Nie po to sztuka, by tak rządzą, wodzić się za nos. I nie po to, by za piękny lot brać spadanie w dół. I nie po to twórcza moc, by zbudować większy płot. Lecz po to twórcza moc, by zbudować większy stół. Hejja, hejja. Uzdrawiać serca i po to, by przypomnieć, że miłość jest najlepsza. Poezja po to jest, by poczuć dużo więcej, by natchnienie poczuł każdy i mógł się kierować sercem. Twórczość po to jest, by najwyższe dobro tworzyć, by o pięknie przypominać i intencje czyste mnożyć. I muzyka po to jest, by się nią oddzielić, by grać, śpiewać, tańczyć, słuchać i by ciężki los odmienić. Sztuka po to jest, by tworzenia radość poznać, by radością tą zarażać, tak by każdy mógł jej doznać. Po to twórczość jest, by tworzyć co dobre dla wszystkich, unieważniać wszelkie klątwy i intencje czyścić. I muzyka po to jest, by wyrażać prawdę serca, by współodczuwania moc mógł poznać cały wszechświat. I po to jest muzyka, by się serca mogły słyszeć, by cudami swobodnie się przejawiało życie. Hejja, hejja. Chce słyszeć serce muzy, wie ten, kto czuje i muzyka po co jest. To Janek Pęczak ze swojej pierwszej solowej płyty Jestem. Może trochę naiwne te piosenki, no ale chcę jeszcze wierzyć w to, że młodość ma swoje prawa, że artyści jak będą tylko wykonywać to, co im gdzieś tam w duszy gra i na sercu leży, i starać się przekonywać do tego odbiorców, to może jeszcze nie wszystko jest stracone. No właśnie. Następna płyta ma 30 lat. Teraz dostała drugie życie. Dzięki koncertowi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, dołączonemu do tej płyty zresztą. Waglewski gra żonie. Thank you. i gapię się w sufit, a mury niosą rozmowy jakichś ludzi o tym, że gdzieś tam się waży los niezwykle ważnych dygnitarzy. Siedzę w wannie, jak się wkręcić lub wykręcić, ja razem okraszone jakimś narodowym zdjęciem. Kawkowej polewy, jak uchowatość marną wyplenić z mojej karmy. Nie wiem. Chyba życie tętni i swawoli, mimo naszych niekomodnych spraw. No to słyszę, gdy spod pergoli dobiega recho nocnych zjaw. Trudniej go dogonić, ten materialny i ten nadprzyrodzony, a pościgu nie ułatwia ta ułańska czapka z półpołem. Tylko nocny bar kusi bym mógł tę zazdrość stłumić i zwalić ją znów. Nic złego w tym nie widzę, że nie chcę bym tym życiem się zawstydził i zerwał z nim. Choć to miasto, ten hotel, ten bar, ten cały mój świat, nagród rozdaje niż kar i nie brak w nim wad. Nie brak wad. Nie brak wad. Był rok 1990, bieda postkomuny, puste półki sklepowe, inflacja w Polsce osiągnęła 1400%, a imperatyw miłosny nakazuje artyście, by obdarzyć żonę wyjątkowo atrakcyjnym prezentem. Galicyjski zmysł gospodarnego operowania środkami podpowiada mu metodę urzeczywistnienia tego celu. Powstaje zbiór 10 nagrań dedykowanych żonie Grażynie, zrealizowanych przez artystę samodzielnie. Śpiew, gitary, gitara basowa, perkusja i klawisze z bardzo niewielką pomocą przyjaciół. Edyta Bartosiewicz, Piotr Żyżelewicz i Wojciech Przybylski. W następnym roku ukazują się na płycie i kasecie nakładem legendarnego Poltonu. Waglewski gra żonie. Płyta, która wróciła po latach, muzyka, która wróciła także na koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I taki właśnie zestaw, zremasterowany album z 1991 roku oraz koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej mogą Państwo mieć na własność. Wystarczy tylko słuchać Trójki. Po południowej audycji zapraszamy do Trójki od poniedziałku do piątku. No i tam redaktorzy Wyżga i Strzyczkowski będą mieli dla Państwa właśnie ten album. Wojciech Waglewski, czyli Waglewski gra żonie. Gra także znakomicie ta muzyka po 30 latach. A następna płyta jest z jesieni 2019 roku, czyli znów wracamy do jesieni roku ubiegłego, tak jak na początku naszego spotkania w przypadku Syna Miasta, płyty Muńka Staszczyka. Jest nawet data, 26 listopada 2019 roku, Katowice. Zatrzymać czas, cofnąć złe dni, licząc na cud, czekać tych chwil. Lecz ty jesteś ze mną tu, marzyć nie chcę już. Pójdę w dal, nie będę śnić. Wystarczy, że będę tam, gdzie ty. Zapomnieć żal, powstrzymać łzy, pokonać strach, wiedząc, że ty jesteś ze mną tu, blisko moich ust. Nie pójdę w dal, nie będę śnić, wystarczy, że będę tam, gdzie ty. Że będę tam, gdzie ty.